pytać, jak w życiu do czegoś dojść. Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 kwietnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jest 17 kandydatów na prezydenta. Po południu minął termin na przedstawienie 100 tysięcy podpisów. Kolejne kroki w sprawie Stowarzyszenia Filmowców Polskich zapowiada ministra kultury. W Polsce może być ich nawet milion. Dziś Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zgłoszenia 17 kandydatów na urząd prezydenta. Dziś po południu minął termin na dostarczenie przez komitety wyborcze minimum 100 tysięcy głosów poparcia. Jak powiedziała Zuzanna Sławiewska z Krajowego Biura Wyborczego, tegoroczne wybory prezydenckie już pod kilkoma względami są rekordowe. To jest największa liczba zarówno komitetów, jak i może się okazać, że rekordowa liczba kandydatów będzie zarejestrowana. Na razie PKW zarejestrowała 11 kandydatów. To w kolejności daty składania podpisów Sławomir Mencen, Grzegorz Braun, Rafał Trzaskowski, Artur Bartoszewicz, Karol Nawrocki, Adrian Zandberg, Szymon Hołownia, Marek Woch, Joanna Synyszyn, Magdalena Bieja i Marek Jakubiak. Ostatniego dnia głosy poparcia przyniósł dziennikarz Krzysztof Stanowski, który, jak mówił, nie chce zostać prezydentem. Ja nie chcę żadnych głosów, chciałem jedynie podpisy. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Otwockie wodociągi ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod pracowników, którzy okradają mieszkańców. Jeśli mieszkańcy mają jakiekolwiek wątpliwości, proszeni są o kontakt telefoniczny. Władze Otwocka przypominają, że woda w kranach w tej miejscowości i w Karczewie nadal nie nadaje się do spożycia. Wciąż trwają badania, czy zostanie dopuszczona do kąpieli. W sprawie awarii sieci wodociągowej prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Kolejne kroki w sprawie Stowarzyszenia Filmowców Polskich zapowiada ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała nieprawidłowości, m.in. wielomilionowe pensje byłego prezesa Jacka Bromskiego oraz dyrektorki biura, także pieniądze wydawane na alkohol zamiast na edukację. Hanna Wróblewska podkreśla, że chce się najpierw zapoznać ze sprawozdaniem stowarzyszenia o wprowadzeniu zaleceń pokontrolnych. Stowarzyszenie Filmowców Polskich ma chyba 30 dni, aby przekazać nam raport na temat wprowadzenia zmian, które są wymagane w raporcie. Co do kolejnych kroków ze strony ministerstwa, nie wykluczam żadnych. Znaczy nie wykluczam, a nawet zapowiadam kolejne kroki, które są krokami wynikającymi z tego raportu. Natomiast na samym początku chciałabym otrzymać sprawozdanie ze stowarzyszenia na temat wprowadzania zaleceń pokontrolnych. Ministerstwo Kultury opublikowało wyniki kontroli w ubiegłym tygodniu. Wykazała ona nieregulaminowe wydawanie pieniędzy oraz nieprawidłowości przy zawieraniu umów z członkami zarządu. Dziś Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem i zachęta do podjęcia działań na rzecz poprawy losu zwierząt oraz promowania ich adopcji. Ja mieszkam w Jaśle i nie spotykam się z bezdomnymi zwierzątkami. Jest bardzo dużo ludzi, którzy biorą od ręki takie zwierzęta. Dokarmiam kociska, które się gdzieś tam do mnie pod dom zabłąkają, ale błąkających się psów nie pamiętam, żebym widziała bezdomnych. Ja u siebie w miejscowości, gdzie mieszkam, też raczej nie widuję bezdomnych psów. Wszystkie są raczej zadbane. Jeżeli chodzi o bezdomne kocięta, to mam jednego takiego znalezionego. Córka przyprowadziła 2 lata temu i jest wspaniałym kocurkiem. Według raportu NIK w Polsce jest około 100 tysięcy bezdomnych zwierząt, jednak zdaniem Anny Zielińskiej z Fundacji Viva nie jest to pełen obraz problemu, ponieważ statystyki obejmują zwierzęta w podmiotach zarejestrowanych jako schroniska i są pod kontrolą inspekcji weterynaryjnej. Mamy całą masę innych podmiotów, w których zwierzęta bezdomne przebywają. Przede wszystkim są to fundacje, które pomagają gminom w opiece nad bezdomnymi zwierzętami. Większość gmin schronisk po prostu nie ma. Mamy też przytuliska, mamy różnego rodzaju azyle, mamy osoby prywatne, które też przyjmują pod swój dach zwierzęta bezdomne i na własną rękę starają się je leczyć, znajdować dla nich domy. Zdaniem Anny Zielińskiej z Fundacji Viva w Polsce może być nawet milion bezdomnych zwierząt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Polki pokonały Bośnię i Hercegowinę 5-1 w trzeciej kolejce Żeńskiej Ligi Narodów. 2 bramki zdobyła Ewa Pajor, po jednej Adrianna Achcińska, Klaudia Słowińska i Martyna Wiankowska, a mecz podsumowuje bramkarka Klaudia Szemik. Na pewno cieszy fakt, że strzelamy bramki i te mecze wygrywamy, bo to nieraz był problem z tymi niżej notowanymi przeciwnikami. Więc to na pewno jest na plus, ale uważam, że no druga połowa dużo lepsza niż pierwsza i chciałybyśmy cały mecz zagrać w ten sam sposób, więc to na pewno będzie coś, co w drugim meczu chciałobyśmy poprawić. Cieszy dzisiaj 5 bramek, fantastycznie, myślę, że mogło być więcej, ale cieszymy się z tego, co jest i patrzmy do przodu. Kolejne mecze Polek na przełomie maja i czerwca. Najpierw z Irlandią Północną, następnie z Rumunią. Biało-czerwone prowadzą w grupie. Ruszyła 27. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Lechia dostała łupnia od Widzewa 0-2 po golach Juliana Szechu i Frana Alvareza w końcówce pierwszej połowy. Stal Mielec zremisowała z Krakowią 1-1, a na ławce Stalówki debiutował trener Iwan Dziurdziewicz. Oczekiwaliśmy tą wygraną i 3 punkty, które są dla nas bardzo ważne w tej naszej aktualnej sytuacji. Ale ja może jestem takim człowiekiem, który nie wierzy w szybkie rzeczy, szybkie zmiany, bo to nie jest naturalne. I tak uważam, że w ciągu tych 3 dni razem wszyscy, szczególnie ludzie, którzy są tutaj, nam bardzo dużo pomogli. Wyczyściliśmy pewne rzeczy, które były i to dzisiaj było widać na boisku. W pierwszych meczach półfinałowych ekstraklasy siatkarek górą Deweloper z Rzeszów po zwycięstwie z BKS-em Bielsko-Biała 3-1 i ŁKS wygrawszy z budowlanymi Łódź 3-0. Pod koszami porażki gospodarzy Śląska Wrocław z Czarnymi Słupsk 82-85, Trefla Sopot ze Startem Lublin 87-88 i Twardych Piórników Toruń z Legią Warszawa 85-93. Tenis. Kamil Majchrzak pokonał Aleksandra Müllera 7-5-6-4 w ćwierćfinale turnieju ATP w Marrakeszu. Warto nadmienić, że Majchrzak to numer 122 światowego rankingu, a Francuz 41. O finał Majchrzak zagra ze znanym Holendrem Talonem Grigsporem z 4. dziesiątki notowania singlistów. Sport w Trójce już o poranku. Do usłyszenia. Spokojnej nocy. Wyraźna zmiana pogody, będzie chłodniej w nocy na północy. Możliwe przemrozki, mówi synoptyczka z IMGW Dorota Pacocha. Spodziewamy się spadku temperatury do -1, -2 stopni Celsjusza i to będzie głównie w tej północnej części kraju. Natomiast na południu jeszcze najbliższej nocy powinno być dosyć ciepło, w okolicach 3-8 stopni Celsjusza na plusie. W ciągu dnia jutro sporo chmur, ale i rozpogodzenia. Może padać deszcz ze śniegiem i śnieg, a nawet graty na wschodzie, możliwe burze. Kolejne noce będą zdecydowanie chłodniejsze, nawet -7 stopni na przeważającym obszarze kraju. Zimowa aura utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. Autopromocja. Co jest z Maxem? A może spać czy co? Rzeczywiście, długo go nie ma. Jakby zupełnie o nas zapomniał. Max. Słuchowisko Wojciecha Mazurkiewicza. Czy on na pewno nie żyje? Nie widziałem nigdy bardziej nieżywego trupa. Jak to się mogło stać? Teatrzyk Zielone Oko. Po raz kolejny nasz najsłynniejszy cykl powraca dzięki Archiwum Polskiego Radia. Czyli, że najbliższe pół godziny spędzimy razem z mordercą. Straszne. Kwiecień z Zielonym Okiem. Zapraszamy już w tę sobotę po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for power descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight controllers, go, now go for power descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for power descent. We're off to a good start. Play it cool. all flight controllers. I'm going around the horn. Okay, retro. Go. Vital. Go. Guide. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Econ. Go. Surgeon. Go. Retro. Go. Vital. Go. Guide. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Econ. Go. Surgeon. Go. Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar. 75 feet, down a half. Level 2 alarm. 60 seconds. We're going, that flight. We're going, that alarm. 40 feet, down 2 and a half. If it does reoccur, will we go? 30 seconds. What was it? 1201. 1201. Roger, 1201 alarm. 1201 alarm. Stand tight, we're go, flight. Okay, we're go. We've had shut down. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no stay off, flight controllers. Retro. Stay. Vito. Stay. Guidance. Stay. Control. Stay. Calcom. Stay. GNC. Stay. Ecom. Stay. Surgeon. Stay. Retro. Go. Vital. Go. Guidance. Go. Control. Go. Calcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Retro. Go. Vital. Go. Guidance. Go. Control. Go. Retro. Go. Vital. Go. Guidance. Go. Roll. Go. Go. Go. Go. Go. Utwór Go z albumu Race for Space, grupa Public Service Broadcasting, która kiedyś zagrała dla listy osobistej i trójki koncert w Zabrzu pod ziemią 330 metrów, ale to pod okazji zupełnie innej płyty, a ta płyta miała wprowadzić odpowiedni nastrój mojego dzisiejszego gościa, Robert Kotłubiński, zespół Martini Police. Zrobiłem ci scenografię i ścieżkę dźwiękową, żebyś się poczuł jak w domu. Udało się? Udało się, bardzo dziękuję. Słuchaj, no chciałbym, żeby z twoich ust padły dwa słowa na temat konceptu, bo to koncept jest nie tylko niezwykły, ale jeszcze pięknie zrealizowany, bo tak sobie myślę, że jeżeli za rok do Fryderyków, które już jutro, tak a propos, wróci nagroda za wydanie płyty, czyli za okładkę i całą szatę graficzną, to macie bardzo duże szanse. Bardzo dziękuję. Bardzo miło mi to słyszeć. No ciężko pracowaliśmy nad tym, żeby to wydanie graficznie było naprawdę zjawiskowe. Dużo osób się do tego przyłożyło. A jeśli chodzi o sam koncept i parę słów na jego temat. Ale jeszcze wejdę wcześniej i to oznacza, że będę namawiał wszystkich. Jeżeli jesteście zainteresowani tym albumem, kupcie go na winylu. Bo to jest zupełnie inne doświadczenie sensualne niż płyta kompaktowa jednak, prawda? No zdecydowanie. Ja również jestem fanem płyt winylowych i sam kupuję. Mam obok swojego domu sklep z płytami winylowymi używanymi. To dobrze i źle. Dobrze, bo będziesz miał dużo płyt, źle, bo nie będziesz miał na jedzenie. Tak, to prawda. Ale można trafić naprawdę niesamowite okazy. Znam ten ból, albo tę radość to jedna z przyjemniejszych rzeczy, jakie się może zdarzyć w życiu. To może rzeczywiście o koncepcie, bo rozumiem, że szata edytorska płyty i to wszystko, co tutaj się dzieje, to jest część tego konceptu, prawda? Bo to nie jest po prostu tylko ładna okładka, to jest więcej. Opowiadaj. Tak. Więc koncept powstał w oparciu o wiele inspiracji pochodzących z literatury i filmu z gatunku science fiction. Jestem twoim najlepszym kolegą, jeżeli o to chodzi. To bardzo się cieszę. A jeśli chodzi o to, żeby to sprecyzować, to zafascynowała nas taka idea retrofuturyzmu, który teraz też się już pojawia na przykład w nowej części Obcego, gdzie jest to współczesny film, natomiast klatki są pokolorowane, przeziarnowane, tak, żeby wyglądały jak ten pierwszy Obcy Jesteś coraz lepszym moim kolegą. Scenografia jest niesamowicie zrealizowana, bo ta cała technologia, komputery, przyciski, światełka też są utrzymane w tym klimacie. I gdzieś to wszystko było dla mnie bardzo atrakcyjne. Postanowiliśmy przenieść tą wizję przyszłości taką, jak wyobrażali sobie ją ludzie w latach 60., 70., w czasach podboju kosmosu, Space Age, wyścigów kosmos. O którym opowiadała piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą. Bo to akurat ten utwór z płyty, okay, który o całej historii podboju kosmosu był, to było Apollo 11 po prostu. Ale to jest coś takiego. I w tym będę ci przerywał, bo to trafił w mój temat, więc będę się też wypowiadał. W tych wszystkich wizjach, które czasami są fascynujące, czasami trochę zabawne, czasami niezwykle trafne, jest jeszcze jedna rzecz. Stanisław Lem, który jakby jest o cztery piętra w zupełnie jeszcze innym nomen omen kosmosie, prawda? Jeżeli chodzi o przewidywanie przyszłości. Już się... Tak. Już tyle ode mnie. Tak. Oczywiście literatura Stanisława Lema też miała duży wpływ na to wszystko, co się wydarzyło na naszym albumie. No sam tytuł, Powrót z gwiazd, jest bezpośrednio zaczerpnięty z powieści Stanisława Lema o tym samym tytule. Ale 2061 też nie jest przypadkowy, jeżeli dobrze rozumiem, tak? Bo to jest któraś z części oryginalnej Odysei 2001 się dzieje, potem ta kolejna. Tak, trzecia jest 2061. Tak. No, dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak, tak. To moglibyśmy na ten temat pogadać. Ale to jest też, rozumiem, w waszym przypadku trochę refleksja nad także teraźniejszością, prawda? Tym, co się dzieje teraz, bo kiedy powstał koncept, tak w ogóle? Koncept powstał, jakby jego wczesna wersja, powiedzmy, że w czasie pandemii albo tuż przed. Co zresztą sprzyjało tego typu rozważaniom i rozmyślaniom, prawda? Bo tak mi się wydaje, może to jest intuicyjne, a może w ogóle nie mam racji, może błądzę, to wyprostuj mnie, że ten koncept się wydaje być teraz jeszcze bardziej aktualny niż wtedy, kiedy powstawał. Tak, to jest akurat, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jest to przerażające, ale jednocześnie ekscytujące. Trochę jest. Nie sądziłem, że to się tak szybko ziści. Natomiast no, sam pomysł na muzykę Gwiezdnych Liniowców i na tą dystopijną przyszłość 2061 roku no właśnie zakładał taki scenariusz, że jako społeczeństwa przyszłości nie byliśmy w stanie do tego 2061 roku uciec przed tym, co następuje teraz, przed odrętwieniem, przed taką powolną degeneracją i popadaniem w wirtualną rzeczywistość. Szybciej niż nam się wydawało. I tak jak nie jesteśmy w stanie do końca zobaczyć, żeby chociaż na horyzoncie zaczęły rysować się rozwiązania tych problemów, założyliśmy, kreśląc tą wizję, że to się po prostu nie uda i że pewnego rodzaju nowinki technologiczne, a także ogólnie postęp w przypadku podróży gwiazdowych będzie tylko kolejnym wentylem do ucieczki od rzeczywistości, a nie rozwiązaniem tych problemów, które tak naprawdę trawią nasze społeczeństwo. A czy naprawdę wierzycie, bo tam się gdzieś pojawia taki temat, że jedną z ucieczek jest muzyka, bo w momencie, kiedy wychodzi wasza płyta, muzyka zaczyna się też bać na przykład AI-a. Tak. Zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego mogłaby być to muzyka. I wydaje mi się, że dlatego, że tutaj w naszej koncepcji to muzyka, ale w szczególności muzyka grana na żywo, ponieważ mimo tego, że AI jest w stanie tworzyć utwory i to już z łatwością, to jednak kontakt człowieka z człowiekiem jest czymś nadal niezastępowalnym, że jest gdzieś w nas taki radar prawdy, który nawet jeżeli mamy doskonałą replikę, to nie pozwala nam do końca, wydaje mi się, uzyskiwać takiej pełnej satysfakcji z obcowaniem jednak z czymś, co nie zostało stworzone przez człowieka. Jeżeli ma być to autentyczna relacja oparta na tym, że ktoś chce wyśpiewać serce na scenie, Tak się mówi trochę o AI, że są takie dziedziny życia, w których interakcja między ludźmi jest no, ciągle nie do podrobienia. Ja akurat jestem z drużyny, która uważa, że AI to jest na razie tylko i wyłącznie bardzo duża moc obliczeniowa, a początek jest stworzony i tak przez człowieka. To znaczy, że, sztuczna inteligencja nic sama jeszcze nie wymyśliła i nie wiem, czy kiedykolwiek wymyśli, czy to nie będzie po prostu przetwarzanie z tak miliardową prędkością, że przez człowieka nie do opanowania, ale chodzi o meritum sprawy, prawda? A tutaj na razie jeszcze jesteśmy gdzie indziej. No i jak dobrze rozumiem, właśnie muzyka grana na żywo, która nie jest perfekcyjnie doskonała, tylko tak, niesie emocje, a emocje są dość trudne jeszcze do podrobienia. Powiedziałeś przed chwilą, że dziś w Osieckiej mieliście próbę generalną przed próbą generalną, tak, czy premierą, tak? Tak, tak. Przed koncertem, który będziemy grali w Fabryce Norblina 8 kwietnia. No i z uwagi na kalendarz będzie trochę premierowy, prawda? Bo płyta, tak, ukazała się dziś. Chcieliśmy, żeby ta sesja była troszkę inna od waszego normalnego setu koncertowego. Udało się, choć może nie aż tak minimalistycznie, ale na tym etapie pewnie przygotowania do premiery płyty trudno wam by było odwrócić bieg wydarzeń, prawda? Wrócić do samego początku tworzenia konceptu, bo tak musiało to wyglądać. Choć wydaje mi się, że to jest projekt, o którym powinno się mówić, że jest otwarty. To znaczy nie wiadomo jeszcze, gdzie was to zaprowadzi, prawda? Bo to nie są piosenki do odegrania. Tak. To jest znacznie więcej, czego wam życzę. No ale ponieważ płyta jest długa, jak to będzie wyglądało na koncercie? Całość? Tak, będzie całość. Uzupełniamy to też utworami spoza naszej setlisty, co też bardzo nas cieszy, bo uważamy w ogóle, że dołączanie utworów innych artystów jest obecnie trochę negatywnie postrzegane, a jednak kiedyś artyści umieszczali covery na swoich płytach. Wielcy, no Led Zeppelin, tak. Przed chwilą właśnie. No właśnie. To cover jest tutaj trochę... No, na wyrost, tak. Na wyrost, tak. Ale dobra, zostawmy. Tak, ale The Beatles, tak, i tak dalej. I to było jakby pierwsze płyty Rolling Stones, tak, gdzie po prostu tam same covery praktycznie, tak. I wtedy to było inaczej, że najpierw są ci wielcy i my okazujemy jakby szacunek i puszczamy oko do słuchaczy, że to są ci, którzy nas inspirują. Zanim wejdziemy z własnym materiałem, to my chcemy wam pokazać, gdzie są nasze korzenie, nie? A teraz, nie wiem, podejście jest bardziej takie, że nie, my nie będziemy grali coverów, my jesteśmy sami w sobie kategorią, tak? Mnie się chyba bardziej podoba ten stary styl, więc włączamy też, między innymi na przykład Golden Skorborany Piotra Szczepanika w naszej... No to jest dopiero retrofuturyzm. Tak. Taki prawdziwy. Tak, tak. No i oprócz tego staramy się, żeby ten show był też uzupełniony różnymi takimi wstawkami z naszego autorskiego uniwersum 2061 roku, który ma wprowadzić słuchaczy w atmosferę właśnie muzyki Gwiezdnych Liniowców i takiego kosmicznego rejsu. Więc są też takie interludia, które dodajemy. Przekazy od międzyplanetarnych korporacji i takie rzeczy, które mają jakby uzupełnić całą tą narrację. I dość trudne przed wami zadanie, bo mam wrażenie, że jeżeli się nie wejdzie głębiej w to, o co wam w tym koncepcie chodzi, to można wziąć taką scenografię tylko z tego, prawda? Że to są generalnie Wojny Gwiezdne i coś jeszcze, a tam to jest bardziej Lem niż Wojny Gwiezdne, prawda? Zdecydowanie tak i jesteśmy świadomi tego, że większość ludzi się nie zagłębi w to. Natomiast zaskakujące w tym wszystkim jest to, że kiedy braliśmy się za koncept album, to traktowaliśmy to bardziej jako wyzwanie, że będzie nam ciężko przebić się z tym. Natomiast trafiamy na bardzo duże zainteresowanie tym, że za tą muzyką jest coś. Może po prostu była tak długa przerwa od koncept albumów i jest to tak niemodne i tak nieseksy, że po prostu aż fajne, że poza tym komunikujemy się z słuchaczami przez media społecznościowe. I mnie na tym od początku zależało bardzo dużo czasu nad tym, myślałem, zanim w ogóle wypuściliśmy cokolwiek, jak ta komunikacja ma wyglądać przez social media. I stwierdziłem, że dobrym pomysłem jest to, żeby wykorzystać Instagram czy inne kanały social mediowe jako środek wyrazu artystycznego, bo do nas po prostu nie pasuje tańczenie, wygłupianie się, żartowanie i tak dalej, bo my chcemy zrobić poważny koncept album zadający takie egzystencjonalne pytania, gdzie jest granica człowieczeństwa, co tak naprawdę nas cechuje i czego my tak naprawdę szukamy w przestrzeni kosmicznej, w przestrzeni internetowej, w tym wirtualu. I jeżeli chcemy to zrobić w sposób autentyczny i szczery, to te social media muszą złapmy również... byka za rogi po prostu, tak. Prawda? I spróbujmy zobaczyć. I ten koncept album, i ten koncept, ta opowieść pozwala nam to, że my mamy co opowiadać w tych social mediach. Nie musimy się wygłupiać, bo tej treści jest aż nadto. Ale wiesz co, tak skojarzyło mi się to, o czym mówisz, z historią, którą usłyszałem może nie wczoraj, ale całkiem niedawno, o tym, jak nowe pokolenie odkrywa storytelling. Bo wszystko, co dłuższe niż półtorej minuty, nagle się okazuje być po pierwsze jakąś niezwykłą umiejętnością, której nikt już nie posiada, a po drugie okazuje się być bardzo wciągające. Ja miałem taką sytuację, że ktoś poprosił mnie o zrobienie cyklu wywiadów. Powiedzmy, że była to duża firma działająca mocno na rynku medialnym. I moja pierwsza reakcja była, ale ja się nie nadaję, nie umiem półtorej minuty. Ale gdzie półtorej minuty? 40 minut. Storytelling. Okay. I pomyślałem, coś jednak drgnęło. I to bardzo chyba jest po linii tego, o czym opowiadałeś, prawda? Że ta płyta trafia nagle w zainteresowanie tych, którzy teoretycznie powinni mieć dość rozproszoną uwagę, mówiąc delikatnie. Tak, tak. Też mam takie wrażenie i no cóż, albo przynajmniej nadzieję, że gdzieś to zapotrzebowanie na takie historie zacznie się pojawiać. Wydawało mi się też tak, na przykład jak obserwowałem temat seriali, że powstaje ich tyle i te fabuły są tak powtarzalne i tak nieskomplikowane, bo był taki trend przy okazji na przykład, pamiętam, że była taki konflikt internetowo-medialny na temat Wiedźmina Netflixowego, że ta fabuła została za bardzo spłycona i zbyt uproszczona. Tam producenci się bronili, no tak, ale to ma trafić do młodego pokolenia, młode pokolenie nie chce tego, takiego tych komplikacji, bo ich to nie interesuje, mają być emocje. No i mimo, że ci wszyscy spin doktorzy dysponowali danymi i oglądalnością i tak dalej, to koniec końców te produkty gdzieś tam ponoszą porażki na samym końcu. I wydaje mi się, że to wynika z tego, że one są obliczone na to, żeby człowiek patrzył dłużej w ekran i nie ma tej szczerości, nie ma tej autentyczności w tym. I po jakimś czasie ludzie się orientują, tak? Oni się dadzą złapać raz, drugi, trzeci, ale po jakimś czasie już widzą, że okej, to jest skopiowane po raz kolejny, trochę pozmieniane szczegóły, ale to nie jest tak, że jest... Myślę, że spin doktor to jest określenie, na które ci ludzie nie zasługują. Spin doktor pewnie ma jakieś umiejętności. Mój kolega mówi na nich mądrale. Okay, generalnie. Okay. No i to jest... Słuchaj, a zwróciłeś uwagę na to, że trochę współczesność dookoła uśmiecha się do waszego projektu, bo no, mieliśmy teraz w przeciągu kilkunastu dni taką historię zahaczającą o horror kosmiczną, czyli powrót po nieplanowanym pobycie tak. przez dobrych kilka miesięcy tak. na orbicie. No i przelot nad biegunami, który się nagle okazał w ogóle być, co nie przyszło mi wcześniej do głowy, pionierski, bo jakoś w tą stronę nikomu nie było po drodze, bo się chyba ekonomicznie tam coś nie opłacało z paliwem i tak dalej, i tak dalej. I to się trochę dzieje na naszych oczach. I kiedyś loty w kosmos były jakąś taką nieprawdopodobną bajką i patrzyło się z zapartym tchem, a teraz się trochę robią codziennością. Oczywiście, tak. że nas to interesuje, ale to już nie jest to wrażenie, co kiedyś. To jest jakby rzeczywistość, więc co to będzie w 2061? No tak. Dobrze, słuchamy sesji. W dzisiejszej sesji dwa utwory zarejestrowane przez zespół Martinipolis w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Błękit i Sierpień. Na krawędzi Układu Słonecznego Na pokładach luksusowych statków przemierzamy kosmos. Znudzeni cyfrową codziennością pasażerowie tęsknią za realnością. Gdzieś z otchłani wszechświata dobiega muzyka gwiezdnych liniowców. Sami gdzieś na gwiezdnych drogach. Wypełniacie słowo retrofuturyzm nową treścią, bo teraz chyba bardziej rozumiem i goniąc kormorany. I nie wiem, skojarzyło mi się na przykład mrowisko klanu w którymś momencie słuchając was. No, a, z brzytwą na poziomie. Tak, a wejście na dach to już autobiografia perfektu, ale to zupełnie inna historia. Wiesz co, jeszcze jedno pytanie, bo musicie zdawać sobie sprawę, mówiłeś już o tym, że nie wszyscy wejdą głęboko w ten koncept. Tak. Ale to też jest jakby z założenia płyta do posłuchania w całości, prawda? To nie tak. Są piosenki, które można sobie tak jak na Spotify'u ułożyć playlistę z czymś innym pomieszać, bo wtedy to trochę traci sens i znaczenie, prawda? Oczywiście życzę wam, żeby egzystowały osobno, ale nie takie jest założenie. Rozumiem, że trochę to samo dotyczy koncertów. Nie bardzo można się spóźnić, nie bardzo można wyjść przed końcem. No, chcieliśmy, żeby to był taki niezapomniany show i żeby można było przejść przez całą tą narrację związaną z Gwiezdnymi Liniowcami, przyszłością, żeby można było poczuć to, o co nam chodziło. A jeśli chodzi o płytę, no to też mieliśmy taką świadomość, że to będzie wydawnictwo winylowe w momencie, kiedy ona powstawała. To też narzuciło nam pewne ramy, bo musieliśmy się zmieścić na stronie A, stronie B, ułożyć dwie playlisty. Storytelling i narracja. Tak, prosi się, prawda? Tak. Od razu wiedzieliśmy, że będą te interludia, że się pojawią na początku strony A jedno, na początku strony B drugie. I to ustawiło tak naprawdę ten album dosyć mocno. To bardzo często się łapie na tym, że o tym się nie pamięta, że płyta kompaktowa zmieniła jeszcze i to, prawda? Tak. Zmieniła nie tylko, no długość to jest jedna rzecz, ale zmieniła w ogóle koncepcję. Właśnie takich dwóch rozdziałów i odwracania płyty na drugą stronę. Niski ukłon za pomysł, odwagę i determinację. Bardzo wam życzę, żebyście przeciągnęli na swoją stronę jak największą ilość słuchaczy w taki sposób, w jaki zaplanowaliście, co na pewno nie będzie łatwe, ale kiedy się uda, to będzie was rozpierać duma. Tego wam też życzę. Bardzo dziękujemy. Martyni Polis, Robert Kadłubański. Przypomnę, że Trójka jest bardzo blisko tej płyty i jej patronuje. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy.